अंतरा ये सुनकर अपने धीमे कदमों से उस तरफ बढ़ी। उसको अब आदत हो गई थी सिली गर्ल सुनने की, जिस वजह से वो फिर अंदर गई तो उस समय दानिश फ्रेंच ग्लास डोर के आगे खड़ा फीलिंगलेस होकर सिगरेट की कशें भर रहा था। अंतरा दानिश को देखकर मुंह फुलाते हुए धीरे से बोली, अगर इन्हें स्मोक ही करना था तो कॉफी क्यों मंगवाई? दानिश बिना उसे देखे बोला, कुछ कहा तुमने? उसकी बात सुनकर अंतरा हड़बड़ा गई और फिर जल्दी से बोली, वो ये कॉफी मैं यहीं रख देती हूँ, और स्टडी में कौन सा काम था आपको मुझसे जल्दी बताइए। उसकी बात सुनकर दानिश अपनी सिगरेट वहीं एक ट्रे में मसलते हुए अंतरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा और उसे एक टक देखकर बोला, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें मुझसे दूर जाने की? आखिर तुम नीचे जैसे बात कर रही थी सबसे हंसते हुए, वैसे मुझसे भी बात करो। अंतरा उसकी बात को सुनकर उसे अजीब तरह से घूरते हुए बोली, आप हमेशा सीरियस रहते हो, आपको बात करने के नाम पर बस या तो धमकी देना आता है या फिर मुझे सुनाना आता है, बाकी और कुछ नहीं आता आपको, तो आप ही बताइए मैं कैसे आपसे हंसकर बातें करूं? अंतरा ने मुंह फुला लिया, वहीं दानिश ने उसकी बात सुनकर उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया और खुद से सटाते हुए उसके बालों का बन खोलकर उसमें हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हें बहुत शिकायत है ना मुझसे? अंतरा उसकी चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखते हुए धीरे से अपनी नजरें झुकाकर बोली, क्योंकि आप बहुत बुरे हो। इस वक्त दानिश के करीब होने से अंतरा का चेहरा लाल हो गया था। वहीं उसकी बात सुनकर दानिश उसे कुछ पल ऐसे ही देखते हुए फिर बेहद सीरियस आवाज में बोला, मुझसे शादी कर लो सिली गर्ल। ये बोलकर उसने अंतरा के नर्म होठों को अपने होठों से टच किया। वहीं अंतरा एकदम शॉक्ड होकर दानिश को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे, और दानिश को देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने मजाक किया हो, वो काफी सीरियस होकर अभी भी उसे देख रहा था। जिस पर अंतरा ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, शादी? दानिश अपनी सर्द आवाज में बोला, शादी, I want to marry you, silly girl. ये कहते हुए उसकी पकड़ अंतरा की कमर पर कस गई। ग्लास डोर से चांद की रोशनी सीधे दानिश और अंतरा के ऊपर पड़ रही थी। अंतरा जो इस समय दानिश की बाहों में थी वो एक टक हैरान परेशान होकर दानिश को देख रही थी, तो वहीं दानिश अपने ठंडे भाव से अंतरा की चुप्पी को देख रहा था, जिसके साथ ही उसका पेशेंस अब खत्म हो चुका था और वो अंतरा के चेहरे को कसकर अपने हाथों में भरते हुए अपने दांत पीसकर बोला, I said marry me, silly girl. उसके ऐसे चेहरे को पकड़ने से अंतरा का चेहरा दर्द से लाल हो गया और वो दानिश से खुद को छुड़ाते हुए धीरे से बोली, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। दानिश उसको और मजबूत तरीके से पकड़ते हुए ठंडी आवाज में बोला, I want my answer. Marry me. अंतरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या कहे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब उसे ऐसे शादी के लिए फोर्स किया जाएगा। अंतरा की आंखें अब नम हो गई थी। उसने दानिश से छूटने के लिए फिर स्ट्रगल करना बंद कर दिया और धीरे से उससे बोली, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आप तो मुझे अभी ज्यादा जानते भी नहीं, और तो और आप मुझसे प्यार भी नहीं करते। ये बोलते हुए उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। वहीं दानिश उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, पहली बात तुम मेरी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करके हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं तुम्हें इस हद तक जानता हूँ जितना कि तुम खुद को नहीं जानती। ये बोलकर दानिश ने फिर अंतरा को अपने और करीब कर लिया। अंतरा ये सुनकर हैरानी से दानिश को देखने लगी, तो दानिश उसके चेहरे पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए सर्द आवाज में बोला, और रही बात प्यार की, तो वो जरूरी नहीं कि शादी से पहले हो, तभी हम शादी कर सकते हैं। बिना प्यार के भी मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम मेरे साथ खुश रहोगी, जो एक शादी के रिश्ते में काफी होता है। अंतरा उसकी सारी बातें सुनकर उसे बिना पलक झपकाए देखती रह गई, तो दानिश आगे बोला, तो अब तुम्हारा जवाब हाँ में ही आना चाहिए, मुझे क्योंकि ना सुनना पसंद नहीं, got it? ये बोलकर दानिश ने उसके आंसुओं को साफ किया। वहीं अंतरा दानिश की ऐसी धमकी भरी बात सुनकर उससे सिसकते हुए बोली, आप इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, क्योंकि मैं ना आपको पसंद करती हूँ और ना ही आपसे प्यार करती हूँ। तो आप ऐसे मुझसे जबरदस्ती हाँ नहीं बुलवा सकते। उसकी बात सुनकर दानिश का लहजा कठोर हो गया और वो अपनी कठोर आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे पसंद करने या प्यार करने की। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस इतना काफी है शादी होने के लिए। और जहां बात रही जबरदस्ती की, तो अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो मुझे वो भी करना पड़े तो मैं करूंगा। ये कहकर दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ आगे बोला, तुम प्यार से मानोगी तो ठीक है, वरना मैं वो सब करूंगा जिससे कि तुम खुद मुझसे शादी के लिए हाँ बोलोगी। समझ आया सिली गर्ल? इसलिए अभी कह रहा हूँ, मान जाओ, वरना बाद में तुम्हें रोते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंतरा फटी आंखों से दानिश को एक टक देख रही थी। उसे दानिश से अभी कोई अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, बल्कि दानिश उसे अभी शैतान लग रहा था, जो उसे ऐसे धमकी दे रहा था जैसे वो उसका मालिक था। अंतरा की आंखें वापस से नम हो गई और उसने उससे कहा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं दादी को बता दूंगी। उसकी बात सुनकर दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ओह रियली, तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं, तुम मेरे खिलाफ जाओगी? अंतरा सिसकते हुए हाँ में सिर हिलाती है तो दानिश उसे फिर छोड़ते हुए बोला, गो। उसकी बात सुनकर अंतरा उसे अजीब तरह से देखने लगी तो दानिश फिर जोर से चिल्लाकर बोला, आई सेड गो। अंतरा सहम गई दानिश के चिल्लाने पर और वो तुरंत रूम से रोते हुए बाहर निकल आई। वो सीधे अपने रूम में चली गई और अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने बेड पर लेट गई और अपने मुंह को तकिए पर रखकर तेज तेज सिसकने लगी और सिसकते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। मैंने कभी आपसे शादी के बारे में नहीं सोचा था। मैं तो यहाँ सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए आई थी, पर अब ये सब हो रहा है मेरे साथ। ये कहकर वो और भी ज्यादा सिसकने लगी तो वहीं दानिश अंतरा के बाहर जाते ही खुद भी रूम से बाहर निकल गया और सीधे पैलेस से बाहर आकर अपनी कार में बैठ गया और उसकी कार वहां से चली गई। वहीं उसे ऐसे बाहर जाते देखकर गार्डन में बैठे सभी लोग ना समझी में एक दूसरे को देखने लगे तो बिपाशा जी एक बार ऊपर अंतरा के रूम की तरफ देखती हैं, जहां की लाइट्स बंद थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, पर फिर तभी ध्रुव ने सभी से कहा, शायद वो ऑफिस गया होगा, आप सब परेशान मत होइए और अब चलिए सभी अंदर चलते हैं, रात काफी हो गई है। उसकी बात पर फिर सभी कुछ नहीं कहते हैं और अंदर अपने अपने रूम में चले गए। अगली सुबह अंतरा का रूम। अंतरा अलार्म की आवाज सुनकर कसमसाते हुए उठी और बेड पर बैठ गई। कुछ पल ऐसे ही शांत होकर वो बैठी रही। उसकी आंखें लाल थी अभी तक, क्योंकि कल रात को वो काफी देर तक रोई थी। उसे वापस से कल की दानिश की सारी बातें याद आने लगी, जिससे उसका मुंह वापस उतर गया और वो जैसे ही बेड से उठने को हुई, उसके फोन पर नोटिफिकेशन आने शुरू हो गए। अंतरा ने अपना फोन साइड टेबल से उठाया और नॉर्मली चेक करने लगी तो उस पर श्रेया ने कुछ पिक्स भेज रखी थी। अंतरा का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा और वो वापस से बेड पर बैठकर उस मैसेज को एक एक करके ओपन करने लगी। कुछ पिक्स ब्लर थी जिस वजह से अंतरा को कुछ समझ नहीं आया, पर उसे किसी भी तरह दानिश की फोटो देखनी थी, जिस वजह से वो उसे बार बार जूम करके देख रही थी। तभी एक और नोटिफिकेशन श्रेया का आया और अंतरा जल्दी से उसे देखने लगी और जब वो पिक खुली तब वो उसमें एक 12 साल के लड़के जिसने विदेशी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसकी ग्रुप फोटो थी। अंतरा अपने आप ही उस फोटो को क्लोज करके देखने लगी, जो किसी और की नहीं दानिश की थी। अंतरा उस फोटो को देखकर कुछ याद करने लगी और उसे बचपन की कई सारी बातें याद आने लगी। वो फिर जल्दी जल्दी और सारी फोटोज को देखने लगी। वो जैसे जैसे सब देख रही थी, उसके चेहरे पर एक चमक और एक स्माइल आती जा रही थी। उसने सारी फोटोज को जब देख लिया तब वो एक गहरी सांस लेकर बेड के ऊपर खड़ी हो गई और खुशी से उस बेड पर उछलते हुए और पिलो को ऊपर हवा में फेंकते हुए बोली, यानी बचपन वाले अकड़ू लड़के दानिश है। अंतरा ने बचपन में कभी दानिश से उसका नाम नहीं पूछा था, वो उसे अकड़ू ही बुलाती थी। अंतरा काफी ज्यादा खुश थी और खुशी से बोली, मैंने ढूंढ लिया उन्हें आखिरकार। वो अभी खुश ही थी कि बिपाशा जी उसके गेट पर नॉक करते हुए बोली, अंतरा बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम अभी तक उठी नहीं? उनकी आवाज सुनकर अंतरा तुरंत बेड से नीचे आ गई और जल्दी जल्दी अपने बेड को ठीक करते हुए बोली, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और बस 5 मिनट में नीचे आती हूँ, आप जाओ। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी फिर हाँ में सर हिलाते हुए वहाँ से चली गई और वहीं अंतरा वापस से खुश हो गई और अपनी पुरानी बातें याद करके बड़ी सी स्माइल करते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई और एक नजर थर्ड फ्लोर की ओर देखा और फिर खुद से ही बोली, ये अकड़ू अब पहले से बहुत बदल गए हैं, पर अब मैं इन्हें बताऊंगी। बहुत परेशान कर लिया उन्होंने मुझे, अब मैं इन्हें परेशान करूंगी। पर क्या अभी तक ये उठे नहीं? अंतरा यही सब सोचते हुए फिर नीचे मंदिर में गई और कुछ देर बाद वो डाइनिंग एरिया में सभी के साथ चली गई। आज संडे था जिस वजह से अंतरा का कॉलेज नहीं था। अंतरा काफी ग्लो कर रही थी। अंतरा सभी के साथ ब्रेकफास्ट करके गार्डन की ओर बढ़ गई और फिर वहाँ कुछ देर दादा दादी के साथ गार्डनिंग की। पर अंतरा का मन बार बार दानिश को देखने का कर रहा था, पर दानिश घर पर था ही नहीं। वहीं बिपाशा जी ने ध्रुव से पूछा जो लैपटॉप में काम कर रहा था, ध्रुव दानिश नहीं आया अभी तक, तुम फोन करो उसके पास, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उनकी बात सुनकर ध्रुव बोला, वो मॉम दानिश अगले एक हफ्ते तक घर नहीं आएगा क्योंकि वो काम के सिलसिले में बाहर गया है। उसकी बात सुनकर बिपाशा जी को फिर राहत मिली और वो अपने किसी दूसरे काम में लग गई। वहीं ध्रुव वापस से अपने काम को करने लगा। उधर अंतरा ने ध्रुव और बिपाशा जी दोनों की बातें सुन ली थी। उसका चेहरा थोड़ा डल पड़ गया क्योंकि उसे जब से ये बात पता चली थी तब से वो दानिश से मिलना चाहती थी। पर अंतरा को कल रात दानिश के रूम की सारी बातें याद आने लगी जिससे कि उसका मुंह बन गया और उसने मन ही मन कहा, कहीं जो मैंने शादी के लिए हाँ नहीं बोला इसलिए सुसाइड करने तो नहीं चले गए? तो आगे क्या होगा? आखिर कहाँ चला गया दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।